پرماتم رام سات وسریف سے وضو آدمی مصنف نے اس بار رام سات وسریف دیکھنے حیوانات میں سے دوسرا بات میں سے لیکن روایت جو لائے ہیں اس کا کہ جسے عبور ثابت ہوتا ہے دبستانی میں اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ سوید بن نعمان کی جو روایت آ رہی ہے وہ اسی بات کی روایت ہے کہ مانی نے نقل کیا ہے ان کی تحریر موجود ہے اس میں سوید کی حدیث اسی بات میں وارد ہوئی ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری کے اللہ عنہ نے اس ترجمہ الباب سے مامس النار کی عقل سے وضو کا مسئلہ بیان فرمایا. اس کے تحت دو فرد کی ایک یحمل قبیل ہے اور دوسرے باقی معقولات مطبوخہ ہیں. باقی معقولات مطبوخہ میں حضرات خلفائے اربع حضرات علم اربع اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ لہنے کے مطبوخ کے استعمال سے وضو واجب ہوگا. عمر بن عبد العزیز حسن مصری ابن شہاب قدری ابو قدابہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے وضو واجب ہوگا. تین حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو امام مسلم نے مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے اور سب کا نقل توجہ امام مستقبل ہے. جو حضرات عدم وجود کے قائل ہیں وہ اس روایت کے چار جوابات دیتے ہیں. پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیثیں سب منسوخ اور اس کا ناسخ الجابی کی حدیث کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکل بزرین امام مسجد النار رواہ داؤد نسائی و صاحب ابن خزیمہ حبان ابن خزیمہ ابن حبان حاتم بن حزم نے اس حدیث سے اسی طرح نقش پر استدلال کیا. نمبر دو امام قطاری کہتے ہیں یہ لوگوں کا انگ استحباب پر مہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کے استعمال کے بعد کر کے وضو نقل کیا گیا. نمبر تین ابھی محمد نے پٹولا کہتے ہیں کہ وضو رہی حاکم ہم مراد ہے. ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ پھر اس امام استعمال کی ترتیب کی تعداد اگر کسی آدمی میں ایسی چیز خارج کی جتنی پر اتنا ہی ہوتی ہے کہ اس پر اس کو خاتم ہونا چاہیے کا مطلب کوئی نہیں ہے. نمبر چار چوتھا جواب یہ کہ روایت عمر کی عثمان داری میں ان کو قدام نہیں کہتی ہے کہ رجوع امام سکنار کے بعد میں متعارف روایات ہیں تاریخ معلوم ہم نے اس کے بعد صحابہ خلفائے راشدین کے عمل پر نظر کی دیکھا کہ وہ حضرات وضو کے قائل نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ روایتیں راضی ہیں جتنے وضو انہوں نے ایمان کا ترک وارد کیا ہے. دوسرا مسئلہ ہے یہ کے استعمال سے وجود وضو کا مسئلہ مختلف تیہا ہے. امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وضو واجب نہیں ہوگا، لیکن امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ بن حجاج بن خزیمہ ابن نور بن حبان ابن حیل وغیرہ ارشاد فرماتے یقین کی دن سے واجب، اور دوسرے مطلب خاص کے استعمال سے واجب نہیں، اور وجود کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم نے جابر بن سمرہ سے نقل کیا کہ آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتوضؤ من الغنم قال النبي فتوضا فلا تتوضا قال اتوضا من يديه اليمنى قال نعم فتوضا من يديه قال اصلي في مراغب الغنم قال نعم قال اصلي في مبارك به قال نعم اسم لغوي في حديث امام ابو داود نے ابو الدرداء سے روایت کی ہے جنہیں تجربہ نے دونوں نبی سے تقریب کی ہے، امام احمد آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین حدیثیں تحریر ہیں، جنہیں تجربہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ان کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جنہیں علماء کی طرف سے ان کے بھی چار جوابات دیے گئے ہیں، جواب تو یہ ہے کہ حدیثوں سے منسوخ ہیں اور ناسک اور جادو کی حدیث ثابت ہے، مان نے اس کے لیے اعتراض کیا کہ جادو کی حدیث عام ہے اور وہ جن کے فکروں کی حدیث خاص ہے، اور جب آج خاص عام تعارف ہے تو خاص سے ترجیح حاصل ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے میرے جاوید کی روایت مذکورہ والا ان کو یہ کبھی جاوید کے تین روایت مختصر ہے، یعنی کان آخر امرین انگ سے واحد العوامی مراد لیگ نہ ہے بلکہ واحد العمور مراد ہے جو حال اور شام کے معنی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریہ کے یہاں پہلے جو آیا اس کے بعد مجھے درد نماز کو وہ لگا کی تین سوائے دیکھ آیا اور پھر نہیں کیا اور نماز واسطے ادا کر لی، مطلب یہ کہ اس مریض نے یہ پایا گیا کہ مطلب علاج کر لے کیا گیا، اور دوسری رائے نان مطلب کے استعمال پر علاج یہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ سکتا ہے ستار کا پھر اس خدا آیا ہے اور یہ سکتا انگ بھی وجود سے پہلے کا ہے، نمبر دو ملٹی نمبر تین دوسرا بات یہ ہے یہ بات کرنا میں دیا ہے سارا کیا اکثر ہماری قیمت میں سلم نکلا تھا، مجھے مگر میں کبھی کوئی اچھے امید نہیں ہے ہمارا سب حصہ میں یہ سنی تسلی کی حیثیت رکھتا ہے، ان کی جب بھی تسلی میں ڈالی جاتی ہے تو دیش بکری ملتا ہے، اس لیے یہ جان لے کرتی گزارا تھا ہم کو معلوم ہے تو ہم نسٹاٹ کے سلسلے میں بھی ملتے اور نسلوں کا تعلق لانے کے لیے اس کا معاملہ اثر ہے اس سلسلے میں جو یہ سفر لیا ہے تمہارے لیے، اس لیے جہری کی روایت اس کے لیے نہ صرف نہیں بن سکتی ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتی ہیں

ادھر ادھر کی باتیں کرتے ایسے پیسے کچھ نہیں آتا جب جب بچے اپنے کو سوچتا ہوں تو کچھ نہیں آتا سرکاری کر دیتی ہے اللہ کی طرف سے نکلتے تو کر دیا جاتا ہے اپنی طرف نہیں سوچتے تو کچھ نہیں آتا اتنا بدھی اتنا بدھی میں کتاب کرے کلا بارہ تیرہ سال کے لیے تو یہی کتاب پڑے گی ابھی چار سال کے لیے ایک تو دیکھا مجھے کام کسی وجہ سے دیکھا میں نے سوچا کہ کوئی کہیں آئے تو کیسی ہے دیکھا دیکھنے کا کہ اگل بدل اپنی بہو گئی تو کتنی ماں کی بڑی غلطی تھی پھر اپنے پرانے مسئلہ اٹھایا اس نے کہیں گول وغیرہ لگا کے تو اس نے اٹھایا اپنی دو بات لکھنی تھی بیٹا اس کو پانی کوئی اس کو پوچھا کہ ہمیں جیسے پیسے گرام کر رہی اور وہی بات ہے پچا پانی بھی ایسی ہے یہ نہیں جب تک یہ چل رہا ہے چل رہا ہے ان بچے مل رہا تھا دیوار تو مندر کی بات نہیں سپوٹ تھی تو دیکھے اگر وہ سمجھ لیا ان کے میرا قلم دیکھ لیں کہیں گا کہ مل رہا میں پنکن کے ایک کتاب کے کم لکھتا ہوں تو وہی اپنا وہی قلم سے چلا دیں تو ایک قلم تھا میرے پاس کل میں دکھ رہا یہ کنڈکٹ میں دیکھتا ہوں تو ایسے کر دیا وہ نہیں دیکھتا سنگاج ہو انک ہو کھڑا مشکل ہو اور یہ سب ان سارے کئی ایسے ہیں یہ سب دیکھتے ہیں نہ کوئی ایسا آنند نہیں ہے جس سے نگرنا لگا ان کے بیچ میں اسے لگا دیتا سر لگتے نہیں دیتے اور سر کو خیال اپنے گھر رکھتا ہوں جتنی لڑکیاں لڑتی ہیں جن لڑ کے اندر کی نظر لگ جاتی ہے وہ سوچتے رہتے ہیں ایک دم خراب ہو جاتا ہے کھانا جیسے بچے میرا تجربہ ہے تھوڑا مٹی میں آج ختم کیا کر دیا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی حالانکہ وہ آلو میں تھی اس کو اچھا بھی نہیں لگتا وہ مزدور میں کھاتا ہوں کیا تو ہمارا دل کے دوسرے لوگ کیا پکاؤں جب اس نے ساڑھے سات مہینے آلو پکایا تو میں نے کہا کیا کرے ہر روز آلو پکاتا ہے تو کہنے لگا پھر کیا پکاؤں ڈاکٹر کیا پیاز اس کو بچے نقصان کرتی ہے جوش ہو جاتا ہے میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں کرنے درد آنکھوں میں درد گڑبڑ کر دیتے ہیں گولی بھی ہوئی چھوٹے چادر کے بدلے ہوئے تو میں بتائیے اتارتا ہوں یہ تو موقع ہے نہ مجھے گرمی درد کر دی جائے بچے تم ڈاکٹر کو دکھا کے لاؤ اپنا فون نمبر لاؤ چلو میرا بھی اتنا فون کسی ڈاکٹر سے لے تو زیادہ نہیں ہے میرے نمبر پر جس جس کا فون ہوگا سب کا لے لوں گا اس کے پاس پاور کے بغیر کام کیسے چلے گا جو بہت موٹا ہوگا اس کو زیادہ لوں گا موٹے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ کہاں جا کے بیٹھوں گے کہ اس کا سلنڈر نمبر مل گیا چاروں لے لیں گے جو سلنڈر ہو جائیں گے تو سلنڈر صاحب بڑا خوش ہو رہا ہے دیکھو پاگل کو سمجھتا میری تعریف کرے تو تعداد میرے پاس تو ان کے بارے میں کسی نے لکھ دیا تھا نہیں مزدور تھے میں آدھا مسلمان ہوئے آدھا دور ہو چکا ہوں آدھا اور رہ گیا میں مسلمانی آدھا مسلمانی پاگل کچھ آگے پاگل خود ہوتے ہیں لوگ نہیں جبکہ عملیات کر رہے تھے اسی نیم کو کیا جا سکتا نیت جو حساب سے کسی کو کچھ کرتے ہیں تو دل ہو گیا میرے سے کرم کم چلو پہلا میرا کی یہاں جو روٹی ہے نا جہاں شیر بنا ہوا اس کے نیچے بیٹھتے ہیں سواگت عملیات کی ملیات کی نکال ہوئی معلوم ہوا دوست شروع سے کاج کر کھانے جائے ابھی بائیس میں شروعات لا سکتے وہ اس کے معبود ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایت اس روایت کا معارضہ نہیں کر سکتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس روایت کو امام ابو داؤد بہت کہتی ہیں لو قبل قوی نچاری کہتی ہیں امن قوی اور ابن جوزی اور سلامی نے اس کو موضوعات میں شمار کیا اور اگر یہ روایت ثابت ہے تو اس کا محمود وہ اہم ہے جو غیر جو یزید ہے اور روایت الباب کا محمود جو رہن ہے جو غوری نہیں ہے اچھی طرح نہ سکا ہو تو شاپ سے کاٹ کر کھا سکتی ہوں اچھی طرح پک گیا ہو تو کام خاص شاپ سے کاٹ کے کھانے کی کیا ضرورت ہے راجرمن کرتی ہوں اس نے شاپ سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانا اور اس نے شاپو سے کاٹ کر شاپو سے کھانا منع کا تعلق دوسری صورت ہے شہاد چاقو سے کاٹو چاقو سے کھاتے ہم چائے کا کانٹے سے کھاتے ہوں لیکن کانٹے سے کھانے میں کوئی چائے نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت سے آ جائے اگر تمہارے بچے کو منع کرتے تھے تو سبوں میں مسارا کی وجہ سے لیکن بہت ہی چیزیں نکالنے کی اور ضرورت اور چیزوں کی وجہ سے استعمال ہونے لگی کری سب وہ تمام بخاری اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سے استعمال کر لے وہی تو واجب نہیں ہوگا لیکن مضمضہ کر لے اور سہیل نے مہمان کی روایت سے اطلاع کیا ہے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس بار میں جو روایتیں ذکر کی ہیں ایک سہیل کی ایک ترجمے کے مطابق اور دوسرے میمونہ کی امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل انداز کا سکون مسلح نہیں توڑا وہ ترجمے کے مطابق نہیں ہے علماء نے اس سال کے کئی جوابات دیے ہیں پہلا جواب تو علامہ عین نے اور شیخ الاسلام زکریا انصاری نے اختیار کیا کہ اس روایت کا اس بار میں درج کرنا ناسک کی غلطی ہے یہ تو بابد غصہ کی روایت ہے اور اس کی تعریف اس بات سے ہوتی ہے جو ابھی ہم علامہ فرمانی سے نقل کرائے کہ میمونہ کی روایت بابد غصہ کے تحت تھی اس نقطے میں جس پر تروی کی تحریر موجود ہے دوسرا جواب بعض علماء نے دیا کہ ترجمے میں وغیرہ مقدر ہے اے باب نمبر نگر نقصی سے وغیرہ لیکن اس کے معنی کے لیے نکلے کہ بخاری نے ترجمہ مکمل نہیں کیا, ناقص چھوڑ دیا, اور بچے کی بات کو اختیار کیے بغیر کام کر سکتا کام تھا. ایسی تقریر کرنا اسے مصنف پر اعتراض پڑتا بے معنی ہے. نمبر 3, پابندی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باب دربار عقل باب پہلا ہے, کیونکہ قید ممان کی روایت سے فائدہ معلوم ہوتا تھا, یعنی طبیعت کھا کر مرمرہ کرنا بطور کمین فائدہ کے اس کو یہ ترجمہ منعقد کر دیا. لیکن علامہ کے معنی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کرنا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سویت سے مضمضہ کیا جائے گا تو گوشت کھا کر تو بدلے اولا مضمضہ ہوگا. روایت میں عدم ذکر عدم کی دلیل ہے. اور بعض کہتے ہیں بخاری نے اشارہ کیا مضمضہ واجب نہیں, کیونکہ اگر مضمضہ واجب ہوتا تو گوشت کھانے کے بعد مضمضہ کا ذکر بدل دو اولا ہوتا. اس میں یا تو پہلا روایت ٹھیک معلوم ہوتا اور یا پھر باپ در باپ کا جواب چلیے. خیبر خیبر کے قریب یعنی مدینہ کی طرف چلیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام خطابی رحمت اللہ علیہ سے حضور امام سکندر کے مسکر استعمال کیا. اس لیے کہ مقدم اور خیبر کا قصہ سنسکار کا ہے. آپ نے جب کلام کہتی ہے فتح خیبر میں شامل تھے اور وہ امر بن گرو روایت کرتے تھے جیسا کہ مسلم ہے, اور حضور کے بعد اس کا فتویٰ بھی دیتے تھے. اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ منسوخ ہے تو دوسرے قصے سے منسوخ ہے. چلیے دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ عامر بن وضو کا ممر بن وضو استحبابی. کیا دودھ پی کر کے کلو پی جائے؟ دودھ پی کر کلو کا مسئلے میں اختلاف ہے. ابو عبدالرحمن سلمی تو کہتی ہوں کہ کلو نہیں ہے, جمہور کے لوگ مستحب ہے. تم نے بھی پیدا نے ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری سے نقل کیا لا وجود الا من لبن, اور اس کے معنی نہیں کہ ان دونوں کو نزدیک دودھ پی کر وضو کرنا واجب ہے. اللہ تعالی امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے اس میں دودھ پینے کے بعد کلی کا ذکر ہے. اس کے باوجود مصنف نے ترجمے میں لفظ ہے جو ذکر کیا, اس کا سبب یہ ہے کہ روایت میں اللہ کے سلم پر بدلبن مضمضہ وقال ان مذہب درسمن اس میں کتنا روحن ہے. تو اس کی اشارت میں معلوم ہوا کہ آپ نے چکنائی اور روحن کی وجہ سے چلے کی تھی. معلوم ہوا اگر کسی کھانے میں روحن اور چکنائی ہو تو اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ دودھ میں اگر روحن اور چکنائی ہو تو مضمضہ کیا جائے گا, اور اگر نہ ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی شاہی نے لکھ دیا کہ مرنگا نے لبن منسوخ اس لیے کہ حضرت سہل وغیرہ کی حدیث میں ہے امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف علیہ وسلم مسجد. اس پر اس کار یہ کوئی وجود مجموعہ کا تو قائل ہے نہیں, تو پھر نسل کے دعوی کی ضرورت کیا ہے؟ خاکرائے پر اگر خاص محمد چلی بچوں کو گرمی ہو رہی ہے, ایک ایک نمبر پنکھا کھول دو, جانے جانے ایک سے زیادہ نہیں کھولنا چاہے آدھا کھول دو. بہت تیز چلے گا, چلے دیکھیں بچے ارے ادھر والے پنکھے ہر نمبر پر چلاؤ, بالکل غلطی بالکل کم نمبر پر کھولو. ارے اب اتنا کم دیکھیے, آج انسان گرمی سے پریشان ہو رہے ہیں, تھوڑا کھول گئے. آدھی تو ایسی جگہ بیٹھ رہے ہیں پنکھے چلتے ہیں. یہ تین پنکار نام ناسا خفقہ, نام کے معنی سونا اور ناسا کی تصویر صاحب محمد نام سے کی ہے, لیکن ظاہری کہتے ہیں الوسن یا مقاربت النوم یعنی اونھنا. خفقہ نیند کی وجہ سے گردن کا دوبنا, آیا نوم اور ناسن کیا فرق ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں امام شافعی کہ نوم میں اب مغلوب ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نقد نوم کے مسئلے میں تین اقوال. نمبر ایک, ابو موسیٰ اشعری ندا سلمانی ابو نج لگ میں جو عرض کیا وغیرہ کہتی ہوں نام مطلق ناقص نہیں ہے. نمبر دو, ابو ہریرہ عروہ بن زبیر اور حسن بن سعید بن مسیب اکرمہ زہری مزنی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً ناقض ہے. یہی ابو عبید بن سلام اسحاق بن راہوے ہے اور ابن منذر کا مذہب ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے, پھر تقسیم کے قائلین میں اختلاف ہے. نمبر ایک, سفیان ثوری کو تم لائن کو اللہ نوم المستجر. نمبر دو, امام طحاوی قدوری صاحب ہدایہ کہتے ہیں لائن کو اللہ نوم المستجر والمستند الى ما لو ازیل السفر. نمبر تین, امام ابو حنیفہ کی ظاہر روایت ہے منقول نوم یزیل المقتر, وہ نوم ناقص ہے جو انسان کی قوت ماسکہ کو توڑ دے, اور اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کا مقعد زمین سے ہٹ جائے, اور اگر مقعد زمین پہ لگا ہو وہ کسی چیز پر ٹیک ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ابن عابدین نے شامی میں لکھا ہے یہی ظاہر مذہب ہے اور عام مشائخ نے اسی کو لیا. اس کے بعد ذاکر اور اس کے بعد ساجد کی نو میں تین قول ہیں، قیل ینکو، قیل لا ینکو، قیل ان کان علی الحیات المسمون، المسمون فلا ینکو الا فینکو. امام شافعی فرماتے ہیں اذا نام ممکن مقعدته من الارض فلا ينفذ وانما يكن ممکن مقعدته من الارض نقل الله كفر سلام كانت الصلاه خارجا. امام مالك فرماتے ہیں لا ينفذ الخفيف وينفذ الكثير الثقيل مطلقا. امام احمد فرماتے ہیں ينفذ نوم المستجر والمتقی المعتمد على شيء مطلقا. اور اگر کوئی بلا ٹیک کے بیٹھا ہوا تو اس صورت میں قلیل مطلق ناقض نہیں اور کثیر ناقض ہے، اور اگر کوئی قائم ہو یا راکع یا ساجد ہو تو اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ مطلق ناقض ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ نوم جالس غیر موتم کی طرح قلیل و کثیر کا فرق ہے. اور قلیل و کثیر میں دار مدار عرف پر ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نوم کو مطلق ناقض مانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عمل اطلاع الوضوء من النوم فرمایا، اے یجب الوضوء من النوم، اور نعاس ان کے نزدیک ناقض ہے، لیکن وہ نعاس مانتے ہیں صرف اس وقت جب ایک جھونکا آئے یا دو، یا اکثر ایک مرتبہ جھک کر تھوڑی سینے سے لگ جائے، یہی ہے خفہ کی حقیقت. اس سے زائد ہو جائے تو پھر نعاس نہیں ہے بلکہ وہ نوم ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نوم کے ناقص اور نعاس کے غیر ناقص ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ناس احدکم و یصلی فلیرقد حتی یغرا عنہ النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس لا يدري لعله يستغفر فيسق نفسه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوم کی حالت میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا کہ انسان کے ہوش و حواس قابو ہی نہیں ہوتے، یہ معلوم ہی نہیں کہ منہ سے دعا نکل رہی ہے یا بد دعا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کی یہ حالت ہو اس کو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا کیا پتہ چلے گا. اس کا مفہوم یہ نکلا اگر انسان کی یہ حالت نہیں ہے بلکہ اس کے ہوش و حواس برقرار ہیں، اس کو معلوم ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حضور نے قطعِ صلات کا حکم اس وقت دیا ہے جب انسان کے ہوش قابو میں نہ ہو. اس کا مفہوم نکلا کہ اگر ہوش قابو میں ہو تو قطعِ صلات کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں. معلوم ہوا کہ ایسے شخص کا وضو قائم ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. مدام لکھ کر دیے انس، چلیے انس کو دیے ہیں ایک کام بھی تو کر دے. چلیے تو آپ ہر وقت کہے جاتے ہیں، پھر سوچتے رہتے ہیں، پھر کام بھی کرانا چاہتے ہیں. چلیے یہ میری تقریر سے پہلے ہی اس کے تعریف ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس کارن کی شکل بڑھ دیتی ہے ایک کاغذ سے. جب میں نے پہلے سال مسلم پڑھائی تو لکھتے لکھتے ایسے کرتے تھے تو میں نے کبھی میرے اندر کیا کرتے ہو کہنے لگا الگ کر دیتا ہوں میں نے کہا یہ کوئی الگ لکھا ہوا تو ہے نہیں کہیں چار پانچ سو دیکھ کے پورا کر لیں گے بس یہ الگ ہی رہے گا بس بچے الگ ہی ہوگا تو پڑھنے پڑھانے میں لوگے نہیں اپنا تجارت چلیے اللہ یہ سارا کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے آگے چل کے بیٹی بیٹی کی فکر کرنا ہی کرنا ہے چلیے ہر آدمی کی فکر الگ ہے جس کو روٹی بوٹی کی فکر ہوتی ہے اس میں لگ جاتا ہے اور جس کو کتاب کی فکر ہوتی ہے اس کی روٹی بوٹی کا فکر کسی اور کے لیے نہیں ہو جاتا ہے وہ کچھ سما ہے اس کو کیوں نما کرواتی ہے چلیے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو روٹی بوٹی سے غافل ہیں طالبین تھے جب پہلے سال بخاری شریف میں یہاں آئی تو انہیں پڑھنے لگے تو انہوں نے نام کٹا کے بخاری میں لکھوا دیا مدرسے والوں نے کہا بخاری میں کا نام لکھ دیا جائے بات کٹ جائے گی انہوں نے کہا کاٹ دیا پورے سال اس آدمی نے گزار دیا کیسے گزری اللہ کیا اللہ اپنے بندے کو بھوکھا رکھے پورے سال وہ زندہ رہے اپنے کام کو تھوڑا بہت میں ان سے مانوس ہو گیا تھا باتیں کرتا تھا وہ اپنی جو باتیں بتاتے تھے تو بچوں عام اپنے انسانی سے باہر 14 سال تک انہوں نے بس چادر میں گزارا روزہ روزائی کچھ نہیں میں نے پوچھا آپ کیسے گزارتے تھے سردی میں کہنے لگے لالٹین کے سامنے بیٹھا کتاب دیکھ کر ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے جتنی نیند آ جاتی تھی بس وہی کہ کہاں کے تھے یو پی سوکی کے نہیں تھے میسور کے تھے بخاری آیا بغیر حدث کو وضو کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے علامہ عبد نے عبید بن عمیر سے نقل کیا کہ ہر قائم جو صلات کے لیے وضو آدمی ہے تحاوی نے یہ قول ایک جماعت سے نقل کیا ہے اور ابن عبد البر نے حضرت عمر علی ابن سیرین وغیرہ سے نقل کیا نووی کہتے ہیں یہ مذہب کسی سے میرے گمان میں ثابت نہیں ہے اور ثابت ہے البتہ علماء نے اس کی تعویل کی ہے اور فرماتے ہیں حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے اور یہ اپنی جگہ دار ہے بے وضو کے دن میں وضو واجب ہے با وضو کے دن میں وضو واجب ہے نمبر 2 بعض ظاہریہ اور بعض شیعہ کہتی ہیں مقیم کے دن میں تو ہر نماز کے لیے وضو ہے اور مسافر کے دن میں ایک وضو کافی ہے نمبر 3 ابراہیم نفعی سے منقول ہے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں حضرت بریدہ کی حدیث مسلم شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وضو سے فتح مکہ کے دن ساری نمازیں کی اور تو پہن کر مساح کیا جب حضرت عمر نے دریافت کیا تو فرمایا من سنا تو یا عمر اور جمہور علماء ارشاد اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محدث ہو اس پر وہ واجب جو غیر محدث اس کے لیے مستحب ہے یہی ابن عبد البر ابن کثیر ابن حجر وغیرہ کی رائے ہے اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے پر واجب ہے، جو بے وضو غیر باوضو پر وضو واجب نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو اختیار کیا ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت انس کا قول یجزی احدن الوضو ما لم یحدث پیش کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ